Ακούτε το ραδιόφωνο του The Press Project και τώρα ξεκινούν οι πίσω σελίδες. Good afternoon. This is your captain speaking with just a little flight information. Η οδηγία από τον πύργο ελέγχου της κυβέρνησης είναι μία. Να ταξιδεύουμε όλο και πιο ψηλά τη χώρα, χωρίς όμως να πετάμε στα σύννεφα. We're flying at an altitude of 37,000 feet and our airspeed is 400 miles an hour. Γεια σας, γεια σας, καλώς ήρθατε. 5η και 20 στρογγυλά ο Μάιος και αυτή εδώ η αρχή ήταν από την χθεσινή ομιλία, από την παρουσίαση, από τα εγγένεια ντε, τις κορδέλες κλπ. Για τα 14 αεροδρόμια της Fraport που τα δώσαμε με βάση το μνημόνιο, σας θυμίζω, και με βάση τις προηγούμενες συμφωνίες και που από χθες και επισήμως είναι στην γερμανική εταιρεία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε μια έτσι, σε έναν ίστρο λογοτεχνίας και παραλληλισμού των παράλληλων συμπάντων που έτσι και αλλιώς ζει, μας είπε ότι ο πύργος ελέγχου της κυβέρνησης δίνει εντολή να πετάμε τη χώρα ψηλά, αλλά όχι στα σύννεφα. Όταν ο λογογράφος, παιδιά, του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει κέφια, όταν σε πιάνει αυτός ο ίστρος, πραγματικά υποκλίνομαι. Ξέρεις, υπάρχει και μία διάσταση ότι πρέπει να θραφούν και οι εκπομπές, οι ραδιοφωνικές. Δηλαδή, κοίτα τώρα να δεις, με αυτό εδώ βγάζεις όλη την εκπομπή άμα έχεις όρεξη. Εγώ θα πάω τη μισή περίπου, γιατί έχω να σας πω πολλά για τη Fraport, για τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια και για όλα όσα συνέβησαν χθες. Αλλά ο ίστρος αυτός, εκεί που τον τίνεις ωραία, είναι η ατάκα που θα παίξει το βράδυ στο Δελτίο Ειδήσεων. Ο πύργος ελέγχου της κυβέρνησης δίνει εντολή να πετάμε τη χώρα ψηλά, αλλά όχι στα σύννεφα. Και οι μουσικές μας θα είναι αεροπορικές, τουλάχιστον στο πρώτο μέρος. Αυτός είναι ο Lenny Gravitz φυσικά με το Fly Away. Είμαι ο Μάριος Διονέλης, ακούτε πίσω σελίδες. Πίσωσελίδες.gr είναι το site της εκπομπής. Αφήνω λίγο στην άκρη πανδημίες, εμβόλια, θρομβώσεις, πολέμους. Τα αφήνω όλα στην άκρη για να ξεκινήσω από τα χθεσινοβραδινά του Κυριάκου Μητσοτάκη. Από τα αεροδρόμια της Fraport πια, από τα αεροδρόμια της χώρας που είναι της Fraport πια για 40 χρόνια και από αυτή την κοροϊδία, την τεράστια κοροϊδία που βλέπεις, ρε παιδί μου, αποχαυνωμένος το βράδυ στον καναπέ το Δελτίο Ειδήσεων, ακούς και αυτή την ωραία ατάκα, την ποιητική που σε πετάει ψηλά αλλά όχι στα σύννεφα, μην τυχόν και πέσεις όπως πέφτεις κάθε μέρα με άλλα θέματα, και είναι σαν να είσαι, ρε παιδί μου, σε μια νιρβάνα. Σαν να μην θυμάσαι καν τι έχει γίνει με τα αεροδρόμια της χώρας, σαν να μην θυμάσαι πώς τα δώσαμε και ξαφνικά λες, κοίτα ρε τι ωραίο ήταν, και από πίσω κυριλέ και ωραίο καινούριος ο αεροσταθμός εκεί, ένα ωραίο κτίριο με τα ντιζαϊνάτα του και τα λοιπά, και λες, κοίτα ρε τι ωραία που προοδεύει η χώρα μας. If you come around here, I'll make a more day. I get one down in a second if you wait. I fly like paper, get high like planes. If you catch me at the border, I got visas in my name. If you come around here, I'll make a more day. I get one down in a second if you wait. Sometimes I think sitting on trains. Every stop I get to, I'm clocking out again. Και είναι σαν να έχεις ξεχάσει όλη την προϊστορία. Είναι σαν να έχεις ξεχάσει τα 300 εκατομμύρια που πήρε από το εμπροστό βαρές πακέτο Juncker η Fraport για να αγοράσει τα αεροδρόμια μας. Ναι, αν το έχετε ξεχάσει, έτσι έχει γίνει, και πρέπει να μιλάς, ρε παιδί μου, σε ανόητους, σε ηθαγενείς, σε ανθρώπους που τρώνε κουτόχορτο. ή που τουλάχιστον ξεχνούν, που έχουν μνήμη χρυσόψαρου, που αυτά τα χρόνια που πέρασαν δεν θυμούνται τι έχουν γίνει με τα περιφερειακά αεροδρόμια, τι έχει γίνει με τα περιφερειακά αεροδρόμια. Λοιπόν, λίγη προϊστορία ειδικά για χρυσόψαρα. Τα αεροδρόμια, η σύμβαση για να πουληθούν τα αεροδρόμια, να παραχωρηθούν για 40 χρόνια, να εκποιηθούν είναι ίσως η πιο καλή λέξη, υπεγράφει επί κυβέρνησης Σαμαρά Βενιζέλου το 2014. Η συμφωνία αυτή δεν ανετράπη όταν το 2015 ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ, διότι ήταν, λέει, και μέσα στα βασικά προαπαιτούμενα του μνημονίου, όταν μας έφεραν το καινούριο μνημόνιο μετά, το τρίτο, η βασική παράμετρος ήταν να μην πειράξετε τυχόν την συμφωνία με τη Φράπορτ. Και δεν την πείραξε τη συμφωνία με τη Φράπορτ ο Τσίπρας. Και ας έλεγε ο Πολάκης στα Χανιά ότι θα στηθεί στο διάδρομο να περάσει πάνω από το πτώμα του για να πουληθούν τα αεροδρόμια, άσε τώρα, είπαμε και καμιά κουβέντα παραπάνω. Εκεί λοιπόν, το 17, μάλλον πριν φτάσουμε στο 17, το 15 με τα μνημόνια, εκεί που έγινε η κολοτούμπα των μνημονίων μετά το δημοψήφισμα, υπήρχε, αν θυμάστε, αυτό το πακέτο Juncker, το εμπροστοβαρές. Ήταν ένα από τα βασικά επιχειρήματα των Ευρωπαίων, ότι προχωρήστε εσείς, υπογράψτε μνημόνια, αφήστε τώρα τα όχι και τα τέτοια, και εμείς θα σας δώσουμε ζεστό χρήμα για τις επιχειρήσεις σας, για την οικονομία σας, και μάλιστα θα ήταν εμπροστοβαρές. Το εμπροστοβαρές σήμαινε ότι δεν θα περιμένεις τον αιώνα τον άπαντα, ότι με το που θα μπει στη συμφωνία, τσουκ τσουκ, από το αυτομάτως θα έρθει μια καλή μπάζα με λεφτά. Και ήρθαν τα λεφτά. Υπογράψαμε και τα μνημόνια, ήρθανε και τα λεφτά. Και 300 εκατομμύρια από το πακέτο Juncker, το πολύ διαφημισμένο πακέτο Juncker, που πήγανε, λέτε εσείς? Ποιος τα πήρε τα 300 εκατομμύρια? Εντάξει, δεν χρειάζεται μεγάλη φαντασία, για αυτό το θέμα μιλάμε. Τα 300 εκατομμύρια τα πήρε η γερμανική εταιρεία, η Fraport, που ήρθε να αγοράσει τα ελληνικά εκατομμύρια, τα ελληνικά αεροδρόμια, αλλά ήθελε και μερικά εκατομμύρια για να τα εξυγχρονίσει και για να τα φτάσει εκεί που είναι σήμερα, που τα παρέδωσε στον Μητσοτάκη και που κάνανε χθες τα εγκαίνια. Είπε χθες ο Μητσοτάκης ότι το συνολικό κόστος της αναβάθμισης των 14 εκατομμυρίων έφτασε και απέδωσε τα εύσημα στη Fraport στα 440 εκατομμύρια ευρώ. Από το 14 που ξεκίνησε η ιστορία αυτή μέχρι τώρα, το 21, πέρασαν 7 χρόνια και χάλασε η εταιρεία 440 εκατομμύρια ευρώ για να μας φτιάξει τα 14 αεροδρόμια, να τα κάνει κούκλες και να είναι τώρα έτσι πιο designata και πιο καλά για τον τουρισμό μας. Προσέξτε, από τα 440, τα 300 ήταν ευρωπαϊκά λεφτά, αυτά που υποτίθεται ότι θα έρχονταν για τις ελληνικές επιχειρήσεις, και ρωτούσαμε τότε οι κακόπιστοι, βρε παιδί, μαμά, ήταν να πάρουμε 300 εκατομμύρια να ανανεώσουμε τα αεροδρόμια μας, που χρειάζονταν, ήταν η αλήθεια, μια ανανέωση. Γιατί έπρεπε να μεσολαβήσει η Fraport? Γιατί δεν τα παίρναμε ως κράτος, αφού μας τα δίνει ο Juncker και αφού άντε κάναμε και την καρδιά μας πέτρα και τα υπογράψαμε τα μνημόνια, γιατί δεν τα πήραμε κατευθείαν? Να τα πάρει, ξέρω, το Υπουργείο Υποδομών, να πάει να φτιάξει όλα τα αεροδρόμια και να είναι δημόσια. Όχι, χρειαζόταν η Fraport να πάρει τα λεφτά για να φτιάξει τα αεροδρόμια. Εδώ ο Elton John λέει «Take me to the pilot», έχω να του πω δύο λογάκια τώρα που ο πύργος ελέγχου δίνει εντολές. Και δεν ήταν μόνο τα 300 εκατομμύρια, μετά η Fraport απέτησε, γιατί λέει από το 14 που υπογράψαμε τη συμφωνία μέχρι το 17 που τα πήραμε τελικά και αρχίσαμε την αναβάθμιση, είχαν παλιώσει κι άλλο μέσα σε αυτά τα τρία χρόνια. Και απέτησε άλλα 78 εκατομμύρια, εκ των οποίων πήρε τα 27 τελικά, σε τον συμβιβασμό που έγινε με το δημόσιο. Οπότε 300 από το πακέτο Juncker και 27 από το δημόσιο, γιατί είχαν χαλάσει ωστόσο τα καζανάκια και οι βρύσες. Ναι, τέτοια πράγματα έλεγαν, ότι οι τουαλέτες από την ώρα που εμείς υπογράψαμε τη συμφωνία μέχρι την ώρα που τα πήραμε είχαν χαλάσει, και φτιάξαν κάτι καζανάκια, κάτι πυροσβεστικά οχήματα και κάτι τέτοια. Αυτά λέγανε, και δώσαμε και άλλα 27. Οπότε από τα 440 βγάλτε τα 327 για να δείτε πώς ήταν η επένδυση. Εν τω μεταξύ, τα δύο από τα 14 αεροδρόμια της Θεσσαλονίκης και των Χανίων είχαν ξεκινήσει ήδη όταν υπογράφονταν οι συμφωνίες αυτές να φτιάχνονται με άλλα ευρωπαϊκά λεφτά, με άλλα ευρωπαϊκά κονδύλια. Και υποτίθεται ότι υπάρχει και κανονισμό στην Επιτροπή Ανταγωνισμού την Ευρωπαϊκή ότι αυτό είναι αθέμητο. Δηλαδή, δεν μπορεί να δίνει σε μια ιδιωτική εταιρεία να διαχειριστεί ένα έργο που το έχει φτιάξει με ευρωπαϊκά λεφτά και το παίρνει έτοιμο για να στο αναβαθμίσει και καλά, αφού ήδη το έχει πληρώσει ως Ευρωπαίος πολίτης. Έλα μωρέ, τώρα ψηλά γράμματα κάθεσε και ασχολείσαι. Το θέμα ήταν, εξάλλου η Φράπορτ είναι γερμανική και η Γερμανία πάντα κερδίζει, όπως ξέρετε, και στο ποδόσφαιρο. Οπότε από τα 440 που μας λέει, που μας είπε χθες ο επικεφαλής, ο πιλότος του κράτους, βγάλτε και αυτά που βρήκε έτοιμα, τουλάχιστον στα Χανιά και στην Θεσσαλονίκη. Μετά ήρθε ο κορονοϊός, παιδιά, και ο κορονοϊός μείωσε τα έσοδα της Fraport και ζητάνε και άλλα λεφτά τώρα. Αυτό δεν έχει λήξει ακόμα, είμαστε σε μια διαιτησία. Λένε ότι έχουν απώλεια εσόδων 175 εκατομμύρια, μόνο το 20, το περσινό καλοκαίρι, 175 εκατομμύρια η εταιρεία, και τώρα θέλει να πάει στο δικαστήριο τη χώρα μας. Αυτοί, παρόλο που εχθές ήμασταν όλα τι ωραία, τι καλά, εδώ μαζί εγκαινιάζουμε, περάστε από εδώ κύριε Πρωθυπουργέ μου, αλλά τελικά είμαστε στα δικαστήρια με αυτούς, διότι ζητούν αποζημίωση λόγω ανωτέρας βίας, γιατί ο κορονοϊός δεν τον έφερε η Fraport, οπότε σου λέει εσείς κλείνετε τις πτήσεις, άρα εμένα πρέπει να με αποζημιώσεις, κατάλαβες. Και πληρώνεις και θα πληρώσεις τελικά, μπορεί να μην πληρώσεις και τα 175, αλλά όλο και κάτι θα δώσεις λόγω κορονοϊού στη Fraport, που δεν τις άφηνες να δουλέψει τα αεροδρόμια που τις έδωσες. Angels cheer because we're together. Weather-wise, it's such a lovely day. You just say the words. Άμα αντέχετε και λίγα νούμεράκια ακόμα, για να ξέρετε τουλάχιστον, μάθετε τι τρώτε, τι σανό τρώτε. Τουλάχιστον να το τρώτε, αλλά τουλάχιστον να ξέρετε τι είναι το σανό. Να βλέπεις ότι είναι σανό, που είδες εχθές όλη την τελετή αυτή και λες, κοίτα ρε τι ωραία που γίνεται η χώρα μας. Αυτός, παιδιά, είναι κρατικός καπιταλισμός. Είναι καπιταλισμός με λεφτά δικά σας, δεν είναι με λεφτά των ιδιωτών. Και άμα έχετε όρεξη για λίγα νούμερα ακόμα, η σύμβαση για αυτά τα 40 χρόνια λέει 1,2 δισεκατομμύρια. Δηλαδή, άμα τα διαιρέσεις στα 40, βγαίνουν περίπου 30 εκατομμυρία για το χρόνο που θα παίρνουμε ζεστά-ζεστά στις τσέπες του ελληνικού δημοσίου από τον Νικάρη, αφού Νικάρης είναι η Fraport στα αεροδρόμια. Πόσα βγάζει η Fraport κάθε χρόνο από τα 14 αεροδρόμια? Το 19, για παράδειγμα, το πρώτο εξάμηνο του 19, που ήταν η τελευταία χρονιά προ-κορονοϊού, το πρώτο εξάμηνο μέχρι τις 30 Ιουνίου, που δεν είναι μέσα το καλοκαίρι, οι καλές περίοδοι, ήταν 206,2 εκατομμύρια τα κέρδη προφόρων της Fraport. Βγάζει 200 το εξάμηνο, δηλαδή χοντρά χοντρά 400 το χρόνο, και σου δίνει εσένα 30. Ελάτε να ξανακάνουμε μια ωραία σούμα, να δείτε, παιδιά, τι μαγικό σύστημα είναι ο καπιταλισμός τελικά, ειδικά ο κρατικός καπιταλισμός. Σου λέει ότι χάλασα 440. Τα 300 τα πήρε από το Juncker. Τα 27 τα πήρε επειδή είχαν χαλάσει τουαλέτες. Από τα υπόλοιπα των ευρωπαϊκών προγραμμάτων που έφτιαξε τα Χανιά και τη Θεσσαλονίκη, σίγουρα κάτι βγήκε από τις ανάγκες της, από τις δαπάνες της αναγκαίες για να αναβαθμιστούν τα αεροδρόμια. Σου ζητάει αποζημίωση λόγω κορονοϊού, που και αυτή θα μπει στο σακούλι όσοι και να είναι. Σου δίνει 30 εκατομμύρια το χρόνο και βγάζει 200 εκατομμύρια το χρόνο. Δηλαδή βγάζει 200 εκατομμύρια το εξάμηνο, όταν πηγαίνει καλά ο τουρισμός και η κίνηση, δηλαδή 400 το χρόνο. Ξανακάνουμε τη σούμα. Πόσα μένουνε, ρε παιδί μου, πόσα μένουνε? Πόση επένδυση έκανες πραγματικά? Αυτή η ανάπτυξη που έρχεται, οι ξένες επενδύσεις που έρχονται σοριδών και που σου την διαφημίζει χθες ως μεγάλη και φοβερή επένδυση στη χώρα, τελικά είναι κρατική επένδυση μέσω της Fraport. Όχι. Midnight Flyer εδώ και ο Θεός βοηθός. Και άντε τράβα να δούμε πόσο θα ανέβουμε και πόσο θα πάμε τελικά πάνω από τα σύννεφα. Η εντολή, λέει, από τον πύργο ελέγχου είναι να μην πηγαίνουμε πάνω από τα σύννεφα, αλλά εσύ κάτσε στον καναπέ να φας το σανό με τις μεγάλες επενδύσεις. Είναι να θυμώνεις, δεν ξέρω πόσο να θυμώσεις πια και πόσο να σε πιάσουν κορόιδο, όταν τουλάχιστον συνειδητοποιείς ποια είναι η ιστορία πίσω από την φιέστα που βλέπεις την ωραία στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης. Από το ΣΥΡΙΖΑ δεν είδα ανακοίνωση, θα μου πεις τι να πεις τώρα, αφού το δέχτηκες και το κατάπιες τότε, γιατί επί ΣΥΡΙΖΑ έγινε το βασικό κομμάτι της παραχώρησης, ήταν δέσμευση του μνημονίου. Τι να κάνουμε τώρα, δεν μπορούσαμε να κάνουμε αλλιώς. Εντάξει, και σήμερα δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς, παρόλο που σου πουλάει όλο αυτό το παραμύθι, δεν βγαίνει κανείς να πει τίποτα, γιατί σου λέει άσε τώρα τι να μιλήσεις και τι να πεις, πάλι τα ίδια θα μας πουν και για μας. Οπότε βάλτε στη σειρά. Σαμαράς Βενιζέλος, Τσίπρας Μητσοτάκης, θα μου πεις είναι ίδιοι όλοι αυτοί, όχι, δεν θέλω να πω εγώ τέτοιο πράγμα, αλλά για τη Fraport δούλεψαν όλοι μαζί. Ο κρατικός καπιταλισμός δούλεψε μια χαρά σε όλη αυτή την περίοδο που σας περιγράφω. Αλλά εσείς μην δίνετε σημασία. Εσείς να πιστεύετε τον πιλότο, ειδικά άμα είσαι πάνω και πετάς, τον πιλότο εμπιστεύεσαι. Τι έχεις να κάνεις τίποτα άλλο, εκεί, πιστέψου το. Αφού τον έβαλες να σε πιλοτάρει, εμπιστεύσου, ξέρει αυτός που πάει, μην ανησυχείς καθόλου. Και να τα αποτελέσματα. Η οδηγία από τον πύργο ελέγχου της κυβέρνησης είναι μία. Να ταξιδεύουμε όλο και πιο ψηλά τη χώρα, χωρίς όμως να πετάμε στα σύννεφα. Πέφτουμε! Σοπαρέ, να τα ξανασηκωθούμε! Πώς θα σηκωθούμε που φτάνουμε στη θάλασσα, Παναγία μου, σε παρακαλώ πολύ. Η οδηγία από τον πύργο ελέγχου της κυβέρνησης είναι μία. Άνοιξε την πόρτα και κατέβα! Οχ, να τα πάλι, να τα πάλι! Ελάτε, μαδιά μου, ελάτε να φιληθούμε! Δεύτε τελευταίο να σπασμό. Η οδηγία από τον πύργο ελέγχου της κυβέρνησης είναι μία. Μπράβο, Ρένα! Μπράβο, Μαλή, ανεβαίνουμε! Μπράβο, Μαλή, ανεβαίνουμε! Μπράβο, ανεβαίνουμε! Μπράβο, ανεβαίνουμε! Μπράβο, Μαλή! Μπράβο, Μαλή! Άσε, Μαλή! Ανεβήκαμε! Άσε, Μαλή! Ωραία είμαστε! Να ταξιδεύουμε όλο και πιο ψηλά τη χώρα, χωρίς όμως να πετάμε στα σύννεφα. Όταν πάνω απ' την κόλεο στη συνοδό ανοίξτε την είδα, ανοίξτε να βγω. Να η αγάπη μου να την πετάει μέσα απ' τα σύννεφα χαμογελά. Στο νέα της χέρι έχει ένα αστέρι και τα λοχέρι μου στέλνει φιλιά. Περιμένε με, περιμένε με, βγαίνω επάνω στο νερό. Και συνεφάκι, το συνεφάκι, είδα το καλή μου να σε μπρο. Να η αγάπη μου να την πετάει, κάτι εκατομμύρια κρατάει στα χέρια, αλλά μην δίνετε σημασία. Μα δεν είστε καλά, μα απαντάει. Συγχρεμότατη η συνοδός. Να κατέβετε εδώ και με τέτοιον καιρό. Καθίστε, ηρεμήστε. Να φέρω γιατρό. Μα να η αγάπη μου να την πετάει. Μέσα από τα σύννεφα χαμογελά. Στο νε της χέρι έχει ένα αστέρι. Και στο λαιμό της την πουλιά φορά. Περιμένε με, περιμένε με. Έρχομαι τώρα να σε βρω. Πρώτο μικρό. Hey, Και δεν ήταν μόνο αυτά που είπε. Είπε και άλλα, έριξε και μερικές πόντες στους προηγούμενους στο ΣΥΡΙΖΑ. Λέει το εγχείρημα της αναβάθμισης των 14 αεροδρομίων είχε αναταράξεις, έπεσε σε κενά αέρος και τέτοια, ωραία. Σου λέω, άμα σου βγει το ποιητικό, κάνεις και τον πιλότο άμα λέχει. Αλλά σας λέω, έχει και ένα καλό υπόθεση. Δίνεις αφορμή σε εκπομπές ραδιοφωνικές, σατυρικές και μη. Μπορείς να κάνεις και εσύ τον πιλότο, άμα θες. Δηλαδή, σου δίνει αφόρμη. Να, κάνω κι εγώ έτσι. Ένα-δύο, σας μιλάει ο πιλότος. Ακούτε πίσω σελίδες. Η εντολή του πυργού ελέγχου είναι να τους στείλετε όλους στον αγυριστό. Ευχαριστώ. Καλή πτήση. Και για να μην ανησυχήσετε ότι σταματάει η επένδυση, ο επενδυτικός ίστρος και ότι θα μας φύγει η ανάπτυξη, έχει και συνέχεια το παραμύθι αυτό, διότι δεν είναι μόνο τα 14 που δώσαμε, έχει μπει ήδη η διαδικασία σε σειρά για να ξεπουλήσουμε και άλλα. Άλλα 23 περιφερειακά αεροδρόμια, μερικά μπαίνουν σε προτεραιότητα, αυτά που έχουν την πιο μεγάλη κίνηση, η Καλαμάτα, η Σιτία, λέει, αυτά έχει δουλειά παρακάτω, έχει κοκό, μην νομίζετε. Και για να σας πω και ποια είναι ακριβώς, για να ξέρετε, άμα βρεθείτε δηλαδή, είναι η Θεσσαλονίκη, το Άκτιο, η Κέρκυρα, η Καβάλα, η Κεφαλονιά, η Κος, η Ζάκυνθος, η Μύκονος, η Μυτιλίνη, η Ρόδος, η Σαντορίνη, η Σκιάθος, η Σάμος, τα Χανιά. Αυτά είναι που δώσαμε μέχρι στιγμής. Τα υπόλοιπα έρχονται στο μέλλον. Διάλειμμα και τα υπόλοιπα στο δεύτερο μέρος. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, στις 3 το μεσημέρι, στο ραδιόφωνο του The Press Project, έρχονται οι πίσω σελίδες. Είμαι ο Μάριος Διονέλης και νομίζω πως οι σημαντικές ειδήσεις είναι γραμμένες στα ψηλά, στις πίσω σελίδες της επικαιρότητας. σε αυτές που σε κάνουν να αποφασίσεις με ποιους πραγματικά είσαι. Σας περιμένω κάθε μεσημέρι στις 3 στο ραδιόφωνο του The Press Project. Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. Πίσω σελίδες, μέρος Βου. Η 5η 20η μέρα του Μαΐου είναι αυτή εδώ που διάγουμε και ακούτε πίσω σελίδες βεβαίως στα ραδιοφωνά σας. Πίσω σελίδες.gr είναι το site της εκπομπής. Μπορείτε να στείλετε και τα δικά σας μηνύματα, κρίσεις, επικρίσεις, ό,τι άλλο θέλετε και βεβαίως στις άλλες οδούς και μέσω mail και μέσω Facebook μπορείτε να με βρείτε σχετικά εύκολα για τα παράπονά σας και για ό,τι άλλο θέλετε. Μπορείτε να τη θεωρήσετε ως μία δίωδο επικοινωνίας με τον πιλότο που είναι τουλάχιστον στο κόκπιτ αυτής εδώ της εκπομπής, έτσι να τη δω και εγώ λίγο πιλότος. Νομίζω ότι ολονών είναι, ξέρετε αυτό στο τελευταίο τραγούδι του πρώτου μέρους ήταν βεβαίως το soundtrack από το Top Gun, το είχα χρησιμοποιήσει τώρα πρόσφατα ξανά όταν πήγε στο αεροπλανοφόρο το Eisenhower στα Χανιά. Και του βάλανε εκεί τα καπελάκια τα αυτά, έδειξε πως πετάνε, τι αυτό κλπ. Γενικά πρέπει να έχει ένα θέμα με το πιλοτάρισμα και με αυτό το πύργο ελέγχου κλπ. Τέλος πάντων δεν ασχολούμαι περισσότερο. Το ζήτημα δεν είναι τα καμώματα του Μητσοτάκη, το ζήτημα είναι τα καμώματα όλης αυτής εδώ της ελληνικής πολιτείας τα τελευταία χρόνια και αυτή η μεγάλη απάτη με τη Fraport που τώρα σου την πουλάνε και για ανάπτυξη, ενώ έχεις πληρώσει ένα σκασμό εκατομμύρια και θα πληρώνεις κι άλλα. When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway. Like the lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze. Η επικαιρότητα έχει βεβαίως τον απόϊχο του θέματος των εμβολίων και των παρενεργειών ειδικά και της Κρήτης της παρενέργειας ειδικά. Εχθές παιδιά έπεσε στο τραπέζι και το σενάριο και μάλιστα υπήρξε και άνθρωπος από την Επιτροπή Εμβολιασμών ο οποίος βγήκε στο Μέγκα και είπε ότι είναι πολύ πιθανό ή μάλλον εξετάζεται ως μία πιθανή περίπτωση να μιλάμε για λάθος στην παρτίδα των εμβολίων που πήγαν στην Κρήτη. Διότι σου λέει μία περίπτωση στην Κρήτη, θρόμβωσης, δεύτερη περίπτωση, τρίτη. Άμα πας και λίγο ένα δεκαήμερο πιο πίσω έχεις και τέταρτη στα Χανιά, σας τα έλεγα χθες αναλυτικά. Είναι δυνατόν ρε παιδί μου όλα στην Κρήτη, να αυτό κάτι έχει γίνει, κάτι έχει πάει στραβά, λογικό είναι ενδεχομένως αν το σκεφτείς. Εκείνο που δεν είναι λογικό και δικαιολογημένο είναι να πεις ότι τι να κάνουμε ρε παιδί μου, λάθος η παρτίδα, το πήρατε, χάσατε, θρόμβωση. Οι ειδήσεις σε ό,τι αφορά τη μία από τις δύο γυναίκες που ήταν λίγο καλύτερα στο Βενιζέλιο είναι ότι δεν είναι πια λίγο καλύτερα, είναι λίγο χειρότερα και μεταφέρθηκε και αυτή στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και ενδεχομένως να χρειαστεί εισαγωγή της στην ΜΕΘ γιατί παρουσίασε αιματώματα μετά τη θρόμβωση. Σας λέω για βαριά πράγματα τώρα, τα οποία εντάξει δεν θα ξανακάνω τη χθεσινή εκπομπή σε επανάληψη, αλλά έχω μία ανησυχία για το τι είδους είναι οι απαντήσεις που παίρνουμε. Γιατί ρωτήθηκε και ο Κικίλιας, το ψάχνουμε να δούμε αν εφόσον και λοιπά. Έχω μία υποψία ότι ψάχνουμε αυτή την περίοδο την πιο βολική απάντηση για να μην, όχι την αληθινή απάντηση, την πιο βολική απάντηση για να μην διαταραχθεί η διαδικασία των εμβολιασμών και μην τυχόν και δεν ξεστοκάρουμε το AstraZeneca. Διότι αν είναι τελικά η παρτίδα λάθος, δεν φταίει γενικά το εμβόλιο, φταίει η παρτίδα. Είναι όπως πώς βρίσκεις κατσαρίδα, ρε παιδί μου, στο γιαούρτι με στα πατατάκια. Ναι, μία φορά στο τόσο θα γίνει. Τι να κάνουμε. Ναι, και στα εργοστάσια που φτιάχνουν πατατάκια κυκλοφορούν κατσαρίδες. Και το παίρνεις και έσκασε και σου λέει, θα σας αποζημιώσουμε ίσως. Πάρτε 10 κουτιά πατατάκια, ξέρω εγώ. Αλλά δεν σταματάς να παίρνεις πατατάκια, θα ξαναπάρεις μετά. Κάπως έτσι τώρα σου λέει, ότι άμα είναι αυτό, είναι βολικό σενάριο, είναι καλό σενάριο. Φταίει η παρτίδα και δεν φταίει η πατρίδα που έκανε τις επιλογές αυτές. Καταλάβατε. A little bit of you makes me all mad. Mambo number five. Jump up and down and move it all around. Take a hand to the sound, put your hand to the ground. Take one step left. Η δήλωση του κυρίου Κικίλια, του Υπουργού Υγείας, αν τυχόν έχετε ανησυχήσει και νομίζετε ότι δεν σας σκέπτεται, σε σκέπτεται ο Υπουργός, συσκέπτεται απολύτως. Πάνω απ' όλα είναι η υγεία των πολιτών, βέβαιος, αυτό είπε. Έχουμε αποφασίσει ότι όλα τα θέματα που μπαίνουν στο πλαίσιο της πανδημίας και των εμβολιασμών απαντώνται με γνώμονα την ασφάλεια. Υπάρχει ένα τεράστιο όφελος του εμβολιασμού που δεν μπορεί να αναιρεθεί. Όμως η ασφάλεια των πολιτών μας μπαίνει πρώτη πάνω απ' όλα. Τα περιστατικά ερευνώνται από τους ειδικούς. Και κάθεσαι εσύ και περιμένεις. Ερευνώνται, για πόσο θα ερευνώνται και τι θα μας πείτε τελικά. Και σε όλα τα προηγούμενα τι μας είπατε τελικά, ότι τελικά δεν σχετίζονται. Εδώ τώρα οι ενδείξεις είναι περισσότερες. Άντε ξανά τα ίδια. Άντε ξανά η ανησυχία. Και εσύ αύριο έχεις να πας να κάνεις το άστρα. Και ρωτάς. Και απαντήσεις δεν παίρνεις. Με σαφήνεια. Και ακόμα σου λένε ότι στις ηλικίες 30-39 είναι υποχρεωτικό ακόμα το άστρα, γιατί δεν έχουμε ξεστοκάρι. Ξαναλέω, δεν θα κάνω τη χθεσινή εκπομπή από την αρχή, θα πάω κατευθείαν στο τέλος. Ανοίξτε όλα τα εμβόλια για όλες τις ηλικίες τώρα αμέσως. Και ας δουλέψει επιτέλους, ρε παιδί μου, μια φορά και υπέρ των πολιτών αυτή η αγορά, η προσφορά και η ζήτηση. Άνοιξε τα όλα να δούμε, ρε κουμπάρε. Μπορεί να υπάρχει πολλοί κόσμος που δεν φοβάται, που σου λέει, άσε πάω να κάνω αυτό. Ναι, έτσι, για να δω. Αυτό, εγώ είμαι δυνατός, γερός, ταύρος και δεν φοβάται. Άσε λίγο την αγορά να δουλέψει. Εσύ δεν είσαι που δεν χρειάζεται παρεμβατισμός και στην οικονομία και στο αυτό. Και τώρα γιατί. Γιατί οπωσδήποτε η μικρή με άστρα. Άστο το πράγμα να δούμε τι θέλει η αγορά, τι θέλει ο λαός, ρε παιδί μου, τι θέλει το άορατο χέρι, το άορατο χέρι αυτό, στο άορατο χέρι θα το κάνει το εμβόλιο. Για Κικίλια σας είπα, για Μητσοτάκη σας είπα στο πρώτο μέρος, για Χρυσοχοίδη σας είπα πού πάτε, καθίστε εδώ, έχει και Χρυσοχοίδη σήμερα, πού πας, άμα δεν έχουμε πει για Χρυσοχοίδη που είναι και ο στάρ της κυβέρνησης. Λοιπόν, για τον στάρ τα πράγματα δεν πάνε πολύ καλά και σάτια τώρα τελευταία. Τους δολοφόνους του Καραϊβάς δεν τους βρήκαμε. Τους δράστες της Μαρφίν πέρασε ένας χρόνος, έγινε η επόμενη επέτειος από τότε που βάζαμε πλάκα για να κάνουμε τη φιέστα μας έξω από τη Μαρφίν, σκυλεύοντας και τους νεκρούς. Δεν τους βρήκαμε και αυτούς. Τον παπά δεν τον βρήκαμε. Ακόμα αγνοείται η τύχη του. Το Χρήστο Παπά εννοώ, της Χρυσής Αυγής. Δολοφονούνται κάθε μέρα έτσι εν ψυχρό άνθρωποι της νύχτας. Δολοφονεί το άλλο στη Ζάκυνθο που είχαν δολοφονήσει και τη γυναίκα του πέρυσι ακριβώς πριν από ένα χρόνο, αλλά δεν μπόρεσες να τον προστατέψεις. Προχθές στη μεταμόρφωση δολοφονήθηκε άλλος ένας από τους ανθρώπους της νύχτας, ένας κεφάλας, έτσι ήταν το παρατσούκλι. Γενικά έχεις μια κατάσταση που τα πας πολύ καλά στο να την πέσεις σε πιτσιρίκια που κάνουν κορονοπάρτι και να τους απίσεις το ξύλο, αλλά δεν μπορείς να πιάσεις το μεγάλο έγκλημα. Έλα να δεις κάτι πράγματα τώρα, κάτι άσχημα. Και εκεί που δέχεσαι την κριτική, εκεί ποιος είναι ο τρόπος? Βρε, δεν αδειάζω μια κατάληψη. Και πήγε στο μεταξουργείο και έχτισε με τσιμεντόλιθους ο αθεόφοβος. Πήγε η αστυνομία με τους εργάτες εκεί και χτίσαν με τσιμεντόλιθους το θέατρο Εμπρός. Στο οποίο θέατρο Εμπρός μαζεύονταν ομάδες, ανέβαζαν θεατρικές παραστάσεις και χωρίς εισιτήριο και δείχναν τη δουλειά τους. Ήταν ένας χώρος που λειτουργούσε ως πολιτισμού χώρος, προφανώς. Όταν τσιμεντώνεις τα θέατρα, όταν έχεις φτάσει να τσιμεντώνεις τα θέατρα, ό,τι και να έχει γίνει, όσο δίκιο και να έχεις, δεν πείθεις, ή μάλλον πείθεις για το τι ακριβώς είσαι. Και άλλες και άλλες υποθέσεις, τι να σας πω τώρα. Το έγκλημα στα γλυκά νερά δεν το έχεις εξιχνιάσει ακόμα. Παρένθεση και θυμηθείτε με σε αυτό. Εγώ δεν είμαι καλός στο αστυνομικό ρεπορτάζ, ούτε είναι το φόρτε μου αυτό, ούτε και γενικά έτσι πετάω τη σκούφια μου για τέτοια θέματα. Αλλά λίγο παρακολουθώντας αυτή την υπόθεση, έχω μία υποψία και μάρτυρες μου ο Θεός, δεν θα πω βεβαίως παραπάνω συγκεκριμένα πράγματα γιατί δεν είναι, αλλά κρατήστε το για την υπόθεση στα γλυκά νερά με τη δολοφονία αυτής της μητέρας εκεί, ότι τελικά σε αυτή την υπόθεση θα υπάρξει μια πολύ μεγάλη έκπληξη. Και το κλείνω εδώ, το κλείνω ακριβώς εδώ την παρένθεση. Και ότι τα πράγματα ίσως να είναι πολύ πιο σοβαρά από το σενάριο αυτό που έχουμε μέχρι στιγμής στα χέρια μας. Το κλείνω, δεν λέω τίποτα άλλο. Οι χθεσινές ειδήσεις, παιδιά, του Χρυσοχοΐδη, πέρα από το ότι έχτισε το θέατρο με τσιμεντόλιθους, ήταν ότι έχει φτιάξει ένα φάκελο, λέει, ένα φάκελο να με το συμπάθειο, που έχει μέσα 500 ονόματα ποινικών, οι οποίοι, λέει, είναι αυτοί που δρούν στο οργανωμένο έγκλημα. Και πήγε χθες και έκανε μία φιέστα στον Άριο Πάγο και του λέει, να, του εισαγγελέα του Αρίου Πάγου, του Πλιώτα, ορίστε, του λέει, να, και έκανε ένα γκντουπ και τα άφησε πάνω στο γραφείο. Εδώ μέσα, λέει, είναι 500 ονόματα ποινικών που είχαν συλληφθεί στο παρελθόν, είχαν οδηγηθεί στη δικαιοσύνη, είχαν καταδικαστεί, αλλά ωστόσο κυκλοφορούν ελεύθεροι μέχρι σήμερα. Και επιτέλους, λέει, να συντονιστούμε οι αστυνομικές αρχές με τις εισαγγελικές αρχές, η αστυνομία δηλαδή, η εκτελεστική εξουσία με τη δικαστική εξουσία, μπας και τους πιάσουμε. Και γράφουν τώρα, είναι η αντιγραφή από το Δελτίο Τύπου, θα το διαβάσετε σε όλα τα site. Πρόκειται για μία έρευνα, σας διαβάζω σε εισαγωγικά έτσι, πρόκειται για μία έρευνα, παύλα μελέτη, κάνει και μελέτες η αστυνομία, το ξέρατε? Πρόκειται για μία έρευνα μελέτη που κράτησε σχεδόν ένα μήνα, παιδιά, ψάχνανε αυτούς τους 500 για να τους βάλουν σε μια σειρά να τα πάνε στον εισαγγελέα. Διενεργήθηκε από την ασφάλεια Αττικής και σε αυτή περιλαμβάνεται όλο το οργανωμένο έγκλημα της τελευταίας δεκαετίας, ρε, εσείς ακούτε? Εγώ έχω μια μικρή ερωτησούλα, αν δεν ενοχλώ έτσι την ανοχή σας, κύριε Χρυσοχοΐδη, και αν μου επιτρέπετε και αν δεν γίνομαι πολύ ενοχλητικό. Έχω μια μικρή ερωτησούλα. Αφού κράτησε έναν ολόκληρο μήνα αυτή η έρευνα μελέτη για να βάλετε μέσα σε ένα φάκελο όλο το οργανωμένο έγκλημα της τελευταίας δεκαετίας. Τώρα έχουμε 20 Μαΐου. Το δώσατε χθες 19, άρα δηλαδή κράτησα από τις 19 Απριλίου, άρα ήταν ο Απρίλιος και ο Μάιος του 2021 και είσαι κυβέρνηση από τον Ιούλιο του 19. Και λέω, αφού μέσα σε ένα μήνα μπορούσες να βάλεις ένα φάκελο όλο το οργανωμένο έγκλημα της τελευταίας δεκαετίας, γιατί αυτός ο μήνας δεν ήταν, άντε πες όχι ο Ιούλιος, μέχρι να ορκιστείς, μέχρι να αναλάβεις, εντάξει, ο Αύγουστος πάμε διακοπές, είναι παχές ημίγες. Ο Σεπτέμβρης που ανοίγουν και τα σχολεία. Ο Οκτώβρης του 19, Νοέμβρης, Δεκέμβρης, Γενάρης, Φλεβάρς, Μάρτς που λέγαμε και στο ανέκδοτο ουσέχ. Ο μετά του 20, ο Απρίλης, ο Μάης, ο Ιούνιος, ο Ιούλιος, ο 21. Έστω, πες ότι φτάσαμε στο, είχες άλλες δουλειές, είχες να κλείνεις τις καταλήψεις. Αφού ήταν ενός μήνα δουλειά, γιατί είναι ένας μήνας ενώ κοντεύεις τα 2 χρόνια κυβέρνησης και είσαι υπουργός? Και είσαι και υπουργός που το ξέρει το Υπουργείο από τις προηγούμενες θητείες και μου το καμαρώνεις. Και έφτασε, παιδιά, να σκοτωθεί ο να δολοφονηθεί ο Καραϊβάς, να γίνονται όσα γίνονται έξω, να υπάρχει όλο αυτό το πράγμα. Να κυνηγάς μόνο τα πιτσιρίκια, να δέρνεις τον κόσμο στη Νέα Σμύρνη. Και αφού έφτασε το πράγμα στο απροχώρητο, μέσα σε ένα μήνα, λέει, έβαλαν όλο το οργανωμένο έγκλημα της τελευταίας, εσείς μας δουλεύουν, καταλαβαίνετε, έβαλε μέσα σε ένα μήνα το οργανωμένο έγκλημα της τελευταίας δεκαετίας και το πήγε στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Και το πήγε 2 χρόνια μετά από τη μέρα που ανέλαβε. Λες και το να συλλάβεις ή, εν πάση περιπτώσει, να βάλεις ένα καλούπι για να ξεκινήσεις τις έρευνές σου το οργανωμένο έγκλημα στην Ελλάδα, είναι μια λεπτομέρεια. Δεν είναι η πρώτη δουλειά που κάνει ο υπουργός όταν πάει στο Υπουργείο. Η πρώτη δουλειά είναι να φτιάξει πανεπιστημιακή αστυνομία. Τι δεν θέλετε τώρα? Η δεύτερη δουλειά είναι να κυνηγήσει να δει κόσμο στη Νέα Σμύρνη, μετά να δει για τι μάσκε, αν τι φοράει ο κόσμο για να του δει ξανά. Μετά να... Και, εν πάση περιπτώσει, πέρασε ο καιρό και φτάσαμε στα 2 χρόνια, ρε παιδιά, για να είναι τελικά αυτό ο μήνα, και ήταν ο Απρίλιο του 21. Μέχρι τις 19 Μαΐου του 21 και έτυχε έναν αυτός ο μήνας που μπήκε, τους βάλαμε όλους, όλες τις τελευταίες δεκαετίες τους εγκληματίες μέσα σε ένα φάκελο για να πάμε στην εισαγγελία. Τι να πεις, καταλαβαίνετε, είναι οι προτεραιότητες, είναι και οι δουλειές. Υπήρχε φόρτος, πολύ μεγάλος φόρτος. Και μια που είμαι εκεί στο χώρο των αστυνομικών, παύλα εισαγγελικών αρχών, έχω να σας πω και την πολύ μεγάλη είδηση βεβαίως. Εκεί που πήγε να τον δώσει το φάκελο ο Χρυσοχοΐδης με τους 500 εγκληματίες, τον έδωσε σε καλά χέρια, συγγνώμη γελάω αλλά είναι για γέλια πραγματικά, τον έδωσε σε καλά χέρια, διότι από χθες έχει προαχθεί σε αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου η κυρία Δαμαντία Οικονόμου. Δηλαδή τώρα είσαι σίγουρος ότι θα εξιχνιαστούν όλα αυτά τα εγκλήματα? Η Αδαμαντία Οικονόμου βεβαίως. Να, τώρα προχθές δεν τα λέγαμε με την υπόθεση Παπά και Λαγού? Είναι η κυρία εισαγγελέας η οποία στη δίκη της Χρυσής Αυγής ήθελε να τους αθώσει όλους, δεν είδε ούτε εγκληματική οργάνωση, δεν είδε τίποτα. Και μετά, αφού βγήκε η καταδικαστική απόφαση, ήθελε να τους αφήσει ελεύθερους γιατί δεν ήταν ύποπτη φυγής. Και ο άλλος είναι τώρα 210 μέρες που τον ψάχνουμε, τον Χρήστο Παπά, και τον Λαγό τον φέραμε στις 204 μέρες πίσω. Λοιπόν, με τόση πετυχεσά, στις εκτιμήσεις της, ρε παιδί μου, λες, έχω έναν άνθρωπο στην εισαγγελία, στην κορυφή πλέον του δικαστικού σώματος, που σίγουρα πρέπει να αμυφθεί αυτός, δηλαδή βλέπεις ότι κάνει δουλειά, άμα σου βγάζει δουλειά, ναι, και έγινε αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, δηλαδή ο νούμερο 2 δικαστής αυτή τη στιγμή στη χώρα είναι η κυρία Δαμαντία Οικονόμου, που δεν έβλεπε έγκλημα στη Χρυσή Αυγή. Και σε αυτήνει στο φάκελο, σε αυτήνει στα χέρια, πήγε ο Χρυσοχοΐδης το φάκελο για την εγκληματικότητα και για το οργανωμένο έγκλημα στην Ελλάδα της τελευταίας δεκαετίας. Μιλάμε τώρα από πετυχεσά σε πετυχεσά, όχι αστεία. Και τελειώνει το δελτίο τύπου. Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη έχει στόχο η αστυνομία να συνεργαστεί με τις δικαστικές αρχές προκειμένου να ξεκινήσει ποινική έρευνα για το οργανωμένο έγκλημα στην Ελλάδα και να μπει ένα οριστικό τέλος στη δράση του, αφού οι αρχές θα μπορέσουν να απαγγείλουν άμεσα κατηγορίες σε εκατοντάδες ποινικούς. Αυτό είναι το δελτίο τύπου της Κατεχάκη, του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. for me. Something you call love, but confess, you've been a messin' where you shouldn't have been a messin', and now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Yeah. You keep lying when you ought to be truthin', and you keep losing when you ought to not bet. You keep saying when you ought to be a-changing. Now what's right is right, but you ain't been right yet. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Στη λωρίδα της Γάζας το Ισραήλ συνεχίζει να σφάζει τους Παλαιστίνιους. Ούτε ο Δένδιας κατάφερε να φέρει την ειρήνη, παρόλο που πήγε χθες και ήμασταν όλοι σίγουροι ότι μετά την επίσκεψη Δένδια θα σταματήσουν οι σφαγές. Ήταν βέβαιο, αλλά τελικά δεν πήγαν έτσι καλά τα πράγματα. Εμείς είμαστε κάπου μπλεγμένοι ανάμεσα στο Μεσανατολικό και στην κόντρα μας με την Τουρκία. Δηλαδή πήγε ο Δένδιας εκεί και είπε να γίνει κατάπαυση του πυρός όσο γίνεται πιο γρήγορα. Δεν βοηθούν οι δηλώσεις της Τουρκίας, γιατί έχουμε και εμείς τον καημό μας, καταλάβατε. Δηλαδή όλο το ζήτημα, όταν βλέπεις, όταν ομφαλοσκοπείς, όταν βλέπεις τον εαυτό σου ως το επίκεντρο του κόσμου, ακόμα και όταν πας να συζητήσεις για τη σφαγή των αμάχων, αρχίζεις να απορείς μετά γιατί, βρε παιδί μου, δεν πέτυχε η ειρηνευτική διαδικασία που ξεκίνησε ο Δένδιας. Και συνεχίζονται οι σφαγές και συνεχίζονται οι καταστροφές και συνεχίζεται ο όλεθρος από την πλευρά του Ισραήλ. Εσύ εδώ απλά περιμένεις τους τουρίστες, τους Ισραηλινούς. Εντάξει. Στην Ισπανία, στη Θέουτα συγκεκριμένα, οι δυνάμεις καταστολής πετούν τους μετανάστες στη θάλασσα και από εκεί έχεις εικόνες τραγικές, με παιδιά μέσα στη θάλασσα να κλαίνε, με ανθρώπους να προσπαθούν να προσεγγίσουν την Ευρώπη και με μια σοσιαλιστική κυβέρνηση, σας το ξαναλέω, στην κυβέρνηση βρίσκεται το Σοσιαλιστικό Κόμμα που συνεργάζεται με τους Ποδέμος στην Ισπανία. Αυτοί τώρα πετούν τους μετανάστες στη θάλασσα, στην Θέουτα. Να το έχετε στα υπόψη, έτσι για να ξέρετε δηλαδή από πού μπορεί να σας βρει. Ναι, εδώ εμείς έχουμε τείχος στον Εύρο. Ούτε υπήρξε, ούτε κουνήθηκε κανένα φίλο, ούτε ίδρωσε το αυτί της Κατερίνας για την φωτογράφηση αυτή την εσχρή στο τείχος μπροστά. Έχω μία υποψία ότι μπορεί να είναι κατά βάθος και περήφανη για το αποτέλεσμα. Της Κατερίνας Ακελαροπούλου, ναι, της Προέδρου μας, που πήγε να φωτογραφηθεί μπροστά στο τείχος ως σύμβολο. Σε όλη αυτή την διαδικασία οι ειδήσεις που μπαίνουν στη σειρά αφήνουν πίσω το πώς πάνε τα πράγματα με τον κορονοϊό. Αφήνουν πίσω, είδατε, έχουμε εδώ τώρα Φράπορτ, Γάζα, Ισπανία, το ζήτημα των εμβολίων και των παρενεργειών, αλλά κυρίως το μεγάλο, το βασικό θέμα, ότι ενώ έχεις ανοίξει τα πάντα, συζητάς και το συζητάς κάθε μέρα και ένα βηματάκι πιο σοβαρά και ένα βηματάκι πιο σοβαρά. Άνοιξες τα πάντα για να δικαιολογήσεις το άνοιγμα του τουρισμού και τώρα ετοιμάζεσαι όπου τα αστικά λύματα ή όπου ο αριθμός των κρουσμάτων κλπ. Είναι υψηλά, να αρχίσεις τα τοπικά lockdown. Η Κάλυμνος παραμένει σε lockdown και έρχονται και άλλα, βλέπεις τι γράφει το κοντέρ. Ηράκλειο και Χανιά 94 και 198% η αύξηση του υλικού φορτίου του κορονοϊού στα αστικά λύματα. Τι σου μυρίζει, τι κάνει νιάου-νιάου στα κεραμίδια, πού πας, στο Ηράκλειο και στα Χανιά, από τους top τουριστικούς προορισμούς της χώρας. Και όμως μπορεί να φτάσεις εκεί, γιατί βιάστηκες, γιατί δεν. Α, ναι, όχι γιατί βιάστηκες, γιατί δεν ακούει ο κόσμος ρε εσύ και δεν φοράει μάσκες και δεν προσέχει. Εσείς φταίτε, εσείς. Εγώ σας αφήνω για σήμερα. Θα τα πούμε αύριο ακριβώς την ίδια ώρα. Να είστε καλά, να προσέχετε, να κρατάτε τα λογικά σας μέσα στο κεφάλι σας. Να μην αποχαυνώνεστε στον καναπέ που σας ταΐζουν ανάπτυξη και επενδύσεις και η χώρα που πάει μπροστά. Όταν πηγαίνει μπροστά με τα δικά σας τα λεφτά που τα βαφτίζουν με τα επενδύσεις. Καλή συνέχεια. Θα τα πούμε αύριο. Straight to the top, yeah. Had the guts, got the glory, yeah.